acolo ești, nu e departe când iubești. Și când mă cheamă dragostea, o iau pe jos cu inima. Fie drumul cât de lung, cu gândul tot o să-n ajung, ca dorul meu mi-l o purta, mă duce-n prag la casa ta. Tu de noi fii acasă, târziu când voi veni să-ți spun că te iubesc, voi face calea întoarsă și a doua zi spre tine iar o să pornesc. De la mine la Ploiești, nu e departe când iubești, și când mă cheamă dragostea, o iau pe jos cu inima. Fie drumul cât de lung, cu gândul tot o să-l ajung, că dorul meu mi-l o purta, mă duce-n prag la casa ta. Tu de noi fii acasă, târziu când voi veni să-ți spun că te iubesc, voi face calea-ntoarsă și a doua zi spre tine iar o să pornesc. De la mine la Ploiești, nu e departe când iubești, că dorul meu mi-l o purta, mă duce-n prag la casa ta. Ducem prag la casa ta, ducem prag la casa ta.